यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 दिसंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ रहा। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, जैसे बड़े घर होते हैं, अपने घर जाने में आनंद आता है, घर पहुंचे, ऐसे आनंद, मस्त जो अपने एकदम भगवान है, नदी के पास है और नदी पहुंच रहे हैं, सब काम ठीक हो रहे हैं। एक मच्छर गरुड़ जी से मिलने के लिए मन में विचार करे तो मच्छर तो उठ सकता ही नहीं, गरुड़ जी आ जाए तो पट्टा आ जाएगा। गरुड़ जी भगवान तो सब जगह है, गरुड़ जी तो एक नहीं है, भगवान तो सब जगह है। जहाँ आप जाओ आदि अनंत जगह जगत के सारे खाद सोए, जहे जो उन्हें सोए तई दिन प्रकट हो। ऐसी बात में बाबा कहते हैं स्वाप बड़े बहन नहीं कहता है कि मैं उन्हें हुक्म नहीं तो थारी बात नहीं भाई। बात तो मेरी है, ऐसे भगवान तो मेरे सुन रहे, भगवान तो मेरे है, भगवान तो मेरे है। बड़े भाई नाराज नहीं होता, तेरी ये पहली बार ना, मैंने कहा बनने उठे, मैं कहूँ तो तय हो सकते। अरे भगवान तो मेरे है, सब भाई मैं तो सब एक एक है मेरे, भगवान मेरे तुम्हारे भगवान कह रहे होंगे। कोई नाराज नहीं होगा। राम जी पर पूरा करेगा कपड़ा मारे राम जी। राम जी हमारे हमारे बाल छुट्टी पर मेरे बोले मेरे कोई नहीं, क्यों मेरी माँ है तो बेहतर देखे। ऐसे भगवान से क्या मैं कोई नहीं होगा, खुश होगा। भगवान है प्रसन्न हो गए भक्त प्रसन्न हो जाएगा हम ठीक हो जाएंगे। भगवान पर पूर्व अधिकार है अपना, भगवान मगर ठेके दे दीजा पड़ेगा अपने ठेके में। भगवान तो मेरे समय व्यवस्थ तो ईशा एकदम व्यवस्था बुद्धि ज्ञान में और कर्मयोग में तो बुद्धि ही व्यवस्था है। ऐसा थे विद्या के बुद्धि भी योग्य थी मैं सुनो या स्वयं सुन भगवान तो मेरे चंद्र भगवान की कृपा से यह बात मिलती है मिलती नहीं है अरे नहीं मिलती भगवान की कृपा से मिलती माँ मेरी है कहते मारा दी जाती है माँ तो मेरी है ही हम कहे तो न कहे तो माँ तो मेरी है। मैं माँ का वाला बेटा हूँ मेरा ही लाल जाता है बहुत ही बात है मौज ही आनंद की खुशी की बढ़िया बात है एकदम बढ़िया चीज है। सब भाई बहन सब सब सब ऐसे मैं खान बुला रही हूँ मन जन्म का खास अधिकार है भगवान के चरणों को पकड़ रहे हैं भगवान मेरे पास रहते है मेरे पास रहते हर धंधे में तो अरे भगवान सभी पास में कल तुम ले जाए मेरे पास ही बस राम जी अयोध्या में है बनवास है तो सब मेरे सभी मेरे दादा सभी वह सब राम जी मेरे से ही मिल गए मेरे से मेरे पास दादा मेरे से ही मिलते हैं आनंद लुटो आनंद लुटो आनंद आनंद भगवान की कृपा हो गई भगवान की कृपा विशेष हो गई विशेष क्या कारण है मेरे है मेरे कारण का मेरी माँ में कान है, मेरी माँ है। मौज में मस्ती मारते माँ, एकांत में कमर उठा कर बस भगवान के साथ खेल रहे हैं, भगवान के साथ भगवान के साथ जाते हैं। कोई कोई स्नेह साथ है, कोई कोई मैं तो स्नेह नाचा है, तो इससे अपना सुबह अब नाते भगवान के साथ तुम तो उससे बनाते। हमारे पति है भगवान हनुमान द्वारा सदाई दादो सदाई, हम सदाई भगवान कैसे मौजी बात है। तुम स्वतंत्र रहो, मैं स्वतंत्र हो तो तुम्हारे से हम ज्यादा स्वतंत्र हैं। तुम्हारा हरदम लुगा थोड़ी रहता है, हमारे साथ बोला तुम रहते। हरदम भगवान लग रहे सब सभी छोटे बड़े बूढ़े जवान बालक सब भगवान दर लगे कूद गया। अरे कहीं मिल गया, बस मिलता मिल गया मिल गया मिल देख लिया देख लिया देख लिया तो आ जाते तुझे कह रहा हूँ मेरे तो चाहे श्री मोर मुकुट मेरे पति स्वाई मेरे तो गिर तुम्हें माता पिता तुम्हें हो, माँ भी तुम्हें हो, बाप भी तुम्हें हो, भाई भी तुम्हें हो, मित्र भी तुम्हें हो, दिव्य भी तुम्हें हो, धन भी तुम्हें हो, सब तुम्हें हो। दूसरा कोई खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मौज में आनंद में हम मिले और बात नहीं है, बात इतनी है भगवान मेरा और कोई मेरा नहीं है। और मैं किसी का नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे। चल पकड़ चल, कोई देखे कोई गए पागल गए पागल, हमारा पागल बना अच्छा, हमारा पागल बना अच्छा अच्छा। ये पागल बना भगवान ने कृपा से मिलता है। कृपा दे भाई, भगवान भगवान आद्य उतारा पुरुष पर से पुरुष मस्ती हो जाओ न समझा जा रहा। क्या मिली हो क्या से अगर नहीं मिल जाए क्या पिछले लोग पागल हो गया पागल। कल हो गया नहीं गाँव नहीं गाँव गए नहीं गले छोटे थे दूसरे पंजाब ना तो कुटुंब साथ ना तो होते हो साथ ना तो एक भगवान है वो साथ, अब तो भगवान का नाच है। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ढूंढ दो हम तो कहते मेरे तो कहते ही उपाय एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। भगवान अपना है फिर करना क्या है क्या? सिद्ध ये ना हो गई समुद्र ये गुण जाए नासा गंगा गोमती जगह पाप भी करा जाए भारत पास ही भगवान आया भाई। बढ़िया बात है एकदम सबसे उत्तम बात है। अरे मरे जसो नहीं जसो सरदार तो मिर्जाए में दरबार सिद्ध हो। खास करके इतने दूर है, सोलह रूपये दाए नाम है लोग पागल पागल चतुर बड़ा होता पवक ने जोड़ा सब बातों से सबसे ठीक है भगवान महाराज। मेरे तो फिर तेरे को पास दूसरा न कोई भगवान ने बात सुनाओ भाई।